शाम को पूरी रघुवंशी फैमिली एक हॉल में खड़ी थी और वरदान हर्षवर्धन से बातें कर रहा था। तभी वरदान ने कहा, चलता हूँ, काफी देर हो गई है। हर्षवर्धन ने कहा, रजावत साहब, अब तो डिनर करके ही जाइएगा। वरदान ने टाइम देखा तो शाम के 6 बज रहे थे। वरदान ने कहा, नहीं रघुवंशी साहब, अब तो डिनर वंशिका के साथ ही करूंगा। वरदान ने नजर घुमाकर देखा तो उसे आर्या कहीं नजर नहीं आई। वरदान ने हर्षवर्धन से कहा, आर्या कहीं नजर नहीं आ रही। फिर वो चलने लगा और तभी आर्या उस हॉल में बहुत गुस्से में आई। आर्या गुस्से में शिवाय को देख रही थी। आर्या गुस्से में जलती हुई शिवाय के सामने आई और उसने शिवाय का कॉलर पकड़कर चिल्लाते हुए कहा, मिस्टर ऑलराउंडर, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। ये सुनकर पूरी रघुवंशी फैमिली दोनों को ही देखने लगी। वहीं शिवाय को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आर्या उसे ऐसे क्यों कह रही है। शिवाय आर्या को देख रहा था और आर्या ने बहुत गुस्से में झटके से शिवाय का कॉलर छोड़ा और उसे थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ उठा लिया। लेकिन थप्पड़ शिवाय को लगता उससे पहले ही शिवाय ने आर्या का हाथ पकड़ लिया और शिवाय ने दुगने गुस्से में कहा, दिमाग खराब हो गया आर्या सिंह रजावत, जानती भी हो किसके सामने खड़ी हो। आर्या के हाथ में दर्द हो रहा था। कहां आर्या का नाजुक सा हाथ और कहां शिवाय की शेर जैसी पकड़। आर्या का हाथ लाल हो गया था लेकिन शिवाय ने गुस्से में आर्या का हाथ नहीं छोड़ा। हर्षवर्धन आगे आया तो शिवाय ने हर्षवर्धन को दूसरा हाथ दिखाकर रोक दिया और फिर आर्या की आंखों में देखकर गुस्से में कहा, कोई भी मेरे और आर्या सिंह रजावत के बीच में नहीं आएगा। शिवाय के इतना गुस्से में होने से सब डर रहे थे। वरदान, हर्षवर्धन, दिव्यांश, पैंथर, राजवीर, विराज, सबको इस वक्त शिवाय के ऐसा करने से डर लग रहा था। पहली बार उन्होंने शिवाय के मुंह से आर्या का पूरा नाम सुना था, वरना तो वो हमेशा ही मेरी छुई मुई कहकर ही आर्या को पुकारता था। लेकिन आज आर्या ने सबके सामने शिवाय पर हाथ उठाने की कोशिश की तो शिवाय का मेल ईगो हर्ट हो गया। जिस लड़की के लिए वो इतना कुछ कर रहा था, वो लड़की बिना सोचे समझे शिवाय को सबके सामने बेइज्जत कर रही थी। सबके सामने उसने शिवाय का कॉलर पकड़ लिया था। वहीं शिवाय ने सुलगती हुई आंखों से आर्या को देखा और आर्या भी कम गुस्से में शिवाय को नहीं देख रही थी। शिवाय ने आर्या का हाथ झटकते हुए गुस्से में गुर्राते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की। आर्या ने भी दांत पीसते हुए कहा, तुम जैसा घटिया झूठा मतलबी इंसान मैंने नहीं देखा। तुम मुझसे झूठ पर झूठ बोलते रहे और मैं विश्वास करती रही। तुम मुझे हर वक्त पागल बनाते रहे, बेवकूफ बनाते रहे और मैं तुम पर विश्वास करके हर बात को सच मानती रही। तुम्हारे जैसा दोगला इंसान मैंने नहीं देखा जो अपने मतलब के लिए इस हद तक गिर सकता है। ये सुनते ही शिवाय का गुस्सा दुगना हो गया। नॉर्मली शिवाय इतना गुस्सा नहीं करता था लेकिन आर्या के ऐसे बिहेवियर से शिवाय का दिमाग खराब हो रहा था। उसने अपने एक हाथ से आर्या के गालों को दबाया और उसे दीवार से लगा दिया लेकिन अपना दूसरा हाथ आर्या के सिर के पीछे रख लिया ताकि उसे हर्ट ना हो। शिवाय इतने गुस्से में भी आर्या को हर्ट नहीं करना चाहता था। शिवाय के ऐसा करने से पूरी रघुवंशी फैमिली और वरदान हैरान होकर शिवाय और आर्या को देखने लगे लेकिन किसी के भी बीच में बोलने की हिम्मत नहीं थी क्योंकि सब जानते थे आर्या पर सबसे ज्यादा हक शिवाय का है। आर्या का वजूद शिवाय से जुड़ा हुआ है वरना आर्या तो कब की मर गई होती। इसीलिए किसी ने भी बीच में बोलना ठीक नहीं समझा। आर्या को अब भी दर्द हो रहा था। शिवाय ने अपना हाथ आर्या के जबड़े पर कसा हुआ था। आर्या के आंसू आ गए लेकिन शिवाय का गुस्सा कम नहीं हुआ। आर्या का चेहरा लाल हो गया, उसकी गाल पर शिवाय की उंगलियों के निशान छपने लगे लेकिन शिवाय ने आर्या का चेहरा नहीं छोड़ा। इनफैक्ट उसकी आंखों में देखकर गुस्से में बोला, क्या झूठ बोला मैंने तुमसे, कौन सा दोगलापन किया मैंने तुम्हारे साथ जो तुम इतनी बदतमीजी पर उतर आई। आर्या रोती जा रही थी, उसके पास रोने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। उसे शिवाय से डर लग रहा था लेकिन आज वो शिवाय के गुस्से का डटकर सामना कर रही थी। अचानक ही उसने शिवाय के सीने पर हाथ रखकर पूरा दम लगाकर उसे धक्का दे दिया। आर्या के ऐसा करने से शिवाय 2 कदम पीछे हट गया। वहीं आर्या की हालत किसी से भी देखी नहीं जा रही थी। आर्या के ऐसा करने से शिवाय का गुस्सा दुगना हो गया। उसने अपनी मुट्ठी कसी और जैसे ही 1 कदम आगे की तरफ बढ़ाया उसे पीछे से दिव्यांश ने पकड़ लिया और हर्षवर्धन भी उसके पास आकर उसके सीने पर हाथ रखकर पीछे की ओर धकेलते हुए बोला, शिवाय बस करो, बहुत हुआ पागलपन। मुझे तो समझ नहीं आ रहा तुम दोनों किस बात पर बहस कर रहे हो, क्या हुआ तुम दोनों के बीच, शांत हो जाओ। लेकिन शिवाय तो जिससे शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। शिवाय ने आर्या की आंखों में देखकर चिल्लाते हुए कहा। इसकी हिम्मत तो देखो चाचू, ये मुझे थप्पड़ मारने की हिम्मत रखती है। जिसे कोई आंख उठाकर नहीं देखता, ये उस पर हाथ उठाने चली है। शिवाय को देव्यांश ने कसकर पकड़ा हुआ था, लेकिन देव्यांश से शिवाय रुक नहीं रहा था। वो फिर से एक कदम आगे की तरफ बढ़ा। शिवाय आर्या को ऐसे देख रहा था जैसे आज उसे जान से ही मार देगा। जब राजवीर को भी लगा कि देव्यांश अकेला शिवाय को नहीं संभाल सकता, क्योंकि शिवाय शिवाय नहीं शेर है, तो उसने भी शिवाय को पकड़ते हुए कहा, बस करो शिवाय, पहले बातों को सुन तो लो। आखिर वो तुमसे इतना गुस्सा क्यों है? बिना सोचे समझे तुम उस पर गुस्सा कर रहे हो, उसकी हेल्थ पर असर पड़ेगा। शांत हो जाओ शिवाय, प्लीज शांत हो जाओ। शिवाय ने अब भी अपना गुस्सा शांत नहीं किया, बल्कि वो तो आर्या को घूर कर देख रहा था। आर्या शिवाय के गुस्से से डर रही थी, लेकिन शिवाय को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो अब भी आर्या को सुलगती हुई आंखों से देख रहा था, और फिर उसने राजवीर से कहा, देख तो राजवीर, तेरी लिटिल गर्ल की हिम्मत कितनी बढ़ गई है। मेरा कॉलर पकड़ने चली है, शिवाय रघुवंशी का कॉलर। अब वरदान से रहा नहीं गया, उसने अपनी बेटी को गले लगा लिया। आर्या भी अपने पापा का सपोर्ट पाकर फूट फूट कर रोने लगी। फरदान अपनी बेटी को सीने से लगाए हुए चुप कराने की कोशिश कर रहा था। पूरी रघुवंशी फैमिली शिवाय को संभाल रही थी, और वहीं फरदान अपनी बेटी को। करीब आधे घंटे बाद शिवाय सोफे पर बैठा हुआ गुस्से में आर्या को देख रहा था, और आर्या भी अपने पापा के गले लगकर रोए जा रही थी। शिवाय का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ, वो तो अब भी घूर कर आर्या को ही देख रहा था। वहीं आर्या ने एक बार अपने पापा के सीने से हल्का सा सिर निकालकर शिवाय को देखा, और फिर से अपना चेहरा वरदान के सीने में छुपा लिया, क्योंकि उसे शिवाय से डर लग रहा था। वहीं शिवाय ने जब आर्या को ऐसे करते हुए देखा, तो कहीं ना कहीं उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई, लेकिन उसने उस मुस्कुराहट को वहीं के वहीं दबा दिया, क्योंकि उसका गुस्सा उस मुस्कुराहट पर भारी पड़ रहा था। पूरी रघुवंशी फैमिली में से किसी के अंदर भी आर्या से कुछ भी पूछने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन पूछना तो पड़ता ही। आखिर आर्या ने बिना सोचे समझे सबके सामने शिवाय का कॉलर कैसे पकड़ा? कॉलर पकड़ा तो पकड़ा, उसे थप्पड़ मारने की हिम्मत भी की। हर्षवर्धन ने वरदान की तरफ देखा और इशारों में कहा, पूछिए ना, ऐसा क्यों किया? वरदान ने अपनी बेटी के बालों को सहलाते हुए कहा, आर्या ये क्यों किया तुमने, बताओ मुझे। लेकिन आर्या कुछ नहीं बोली, बस अपने पापा के सीने से लगकर सुबकती रही। वरदान ने फिर कहा, आर्या रघुवंशी इंडस्ट्रीज से मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं, और तुम ऐसी हरकत करके संबंध को खराब नहीं कर सकती। बताओ मुझे, आखिर तुम्हें शिवाय के बारे में क्या पता चला है कि तुम उस पर इतना गुस्सा हो? आर्या अब भी कुछ नहीं बोली। हर्षवर्धन आर्या के पास गया और उसने आर्या के बाजू को हल्का सा रब करते हुए कहा, आर्या बच्चा मुझे बताओ क्या हुआ, क्या पता चला तुम्हें शिवाय के बारे में? आर्या ने हर्षवर्धन को देखा और सुबकते हुए बोली, इन्होंने मुझसे सच छिपाया कि ये रघुवंशी फैमिली है। मैंने ड्राइवर, कुक, चौकीदार, पता नहीं क्या क्या नहीं समझा, इनके साथ फार्म हाउस में एक रात भी बिताई, और इन्होंने मुझे सच नहीं बताया कि आपके सगे भतीजे। आज भी मैं आप सबकी फोटोज नहीं देखती तो मुझे पता नहीं चलता कि ये इस कंपनी में काम नहीं करते, बल्कि इस कंपनी के ओनर है। शिवाय गुस्से में चिल्लाया, और इतनी सी बात के लिए तुम मुझे थप्पड़ मारने आ गई? शिवाय अपनी जगह से खड़े ही होने वाला था कि राजवीर और देव्यांश ने उसे पकड़ते हुए कहा, उसकी पूरी बात तो सुन ले, बात बात पर अपने अंदर के शेर को जगाने की कोशिश मत किया कर, शांति से बैठ जा। हर्षवर्धन ने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा, बच्चा ओनर तो नहीं है ये, मतलब ओनर तो मैं हूँ। रघुवंशी ब्रदर्स हैरानी से हर्षवर्धन को देखने लगे, राजवीर को भी थोड़ी सी हंसी आ गई, और तभी देव्यांश ने शिवाय के कान में बड़बड़ाते हुए कहा, चौचू किस बात के नंबर बना रहे हैं आर्या के सामने। शिवाय ने भी कंधे उचका दिए, जैसे कहना चाहता हो, पता नहीं क्या कह रहे हैं उससे। हर्षवर्धन ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, अच्छा बच्चा एक बात बताओ, क्या इतनी सी बात पर तुम शिवाय की कॉलर पकड़ोगी? इस पर आर्या ने चिल्लाते हुए कहा, ये इतनी सी बात नहीं है चाचू, इन्होंने मुझे एक और झूठ बोला, ये घटिया इंसान है। इतना कहकर उसने शिवाय को देखा, तो शिवाय की मुठ्ठियां गुस्से में कस गई। वो फिर से सुलगती हुई आंखों से आर्या को देखने लगा, और आर्या फिर से डर गई। वहीं हर्षवर्धन ने शिवाय को घूर कर देखा, तो शिवाय ने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। हर्षवर्धन ने फिर कहा, बताओ बच्चा पूरी बात बताओ, क्या किया इस घटिया इंसान ने? आर्या सुबकते हुए बोली, ये इंसान पहले से शादीशुदा है, फिर भी इसने मुझे ये बात नहीं बताई। इतना बोलकर आर्या वरदान के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। वहीं रघुवंशी ब्रदर्स ने अपनी हथेली अपने माथे पर मार ली। दिव्यांश ने धीरे से कहा, खोदा पहाड़ निकली चुईया। वहीं राजवीर भी धीरे से बोला, उसके लिए पहाड़ ही था। एक लड़की को जब पता चले कि वो जिससे प्यार करती है वो शादीशुदा है तो उस पर क्या बीतेगी। राजवीर की बात शिवाय और दिव्यांश दोनों ही सुन रहे थे और समझ भी रहे थे। आर्या गलत नहीं थी। आर्या को पता चल गया था कि शिवाय शादीशुदा है। हर्षवर्धन आर्या की बात सुनकर चुप हो गया। आर्या ने जो कुछ कहा वो सही था। हर्षवर्धन आर्या के दिल की हालत समझ भी रहा था, लेकिन फिर भी उसने आर्या से कहा, तुम्हें कैसे पता शिवाय रघुवंशी शादीशुदा है। आर्या ने रोते रोते अपनी जेब में से मोबाइल निकाला और हर्षवर्धन की तरफ बढ़ा दिया। उसमें आर्या और शिवाय की शादी की फोटो थी, लेकिन उस फोटो में आर्या का चेहरा हिडन था, जैसे किसी ने जानबूझकर आर्या को ऐसी फोटो भेजी हो ताकि शिवाय और आर्या का रिश्ता खराब हो जाए। और ये बात समझते हुए हर्षवर्धन को वक्त बिल्कुल नहीं लगा कि किसी ने आर्या और शिवाय के बीच में फूट डालने की कोशिश की है। वो फोटो धीरे धीरे सबने देखी। सब एक बार उन फोटो को देखते और एक बार शिवाय को, और आखिर में वो फोटो शिवाय ने भी देख ली। शिवाय को भी समझते देर नहीं लगी कि किसी ने ये जानबूझ कर किया है ताकि वो आर्या की दिमागी हालत का फायदा उठा सके। लेकिन इस वक्त शिवाय को आर्या पर गुस्सा बहुत आ रहा था, इसलिए उसने फोन गुस्से में दीवार में फेंक कर मारा और वो फोन वहीं के वहीं टूट गया। ये देखकर आर्या का रोना और तेज हो गया और वो पैर पटक कर रोते हुए बोली, देखा चाचू, इन्होंने मेरा फोन भी तोड़ दिया। पता नहीं खुद को क्या समझते हैं। एक तो झूठ बोलते हैं, ऊपर से अकड़ कर भी दिखाते हैं। सच्चाई का पता चलते इन्होंने अपना गुस्सा मेरे फोन पर निकाल दिया। क्या शिवाय आर्या को सच्चाई बता देगा? क्या होगा जब आर्या को पता चलेगा कि वो पहले से ही शिवाय की बीवी है?